NTPMO Brain Rewire ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको PMO का मतलब पता नहीं है तो इसे फिर से समझकर ही इस सेशन को शुरू करें, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ सकारात्मक शब्दों का ही उच्चारण किया जाएगा। हम आशा करते हैं आपने यूजर गाइड को ठीक से पढ़ लिया है। हमारे मस्तिष्क के लिए 10 प्रकार के माइंड स्टिमुलेंट्स हैं। हिंदी में उन्हें मन के उत्तेजक कहते हैं। उनमें से 2 पावरफुल स्टिमुलेंट्स हैं, डिजायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशन एंड म्यूजिक। हिंदी में कहेंगे यौन अभिव्यक्ति की इच्छा, और दूसरा संगीत। यौन अभिव्यक्ति की इच्छा को सही मायने में नहीं इस्तेमाल करने से जीवन की आदत खराब हो जाती है और हमारी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति बर्बाद हो जाती है। आज हम यौन अभिव्यक्ति इच्छा को कल्पना शक्ति और संगीत की मदद से सही दिशा की ओर ले जाएंगे। जब हम इस ब्रेन रिवायर ऑडियो सेशन को सही सही पूरा करेंगे तो हमें महसूस होगा कि जब ये यौन अभिव्यक्ति की इच्छा सही दिशा की ओर चलती है तो इसी में जीवन की वास्तविक मौज और स्वास्थ्य छुपे हुए हैं। जीवन की वास्तविक मौज में आप अकेले थे, अकेले हैं और अकेले रहेंगे। जीवन की वास्तविक मौज में आप अकेले थे, अकेले हैं और अकेले रहेंगे। फिर भी इस मौज में कोई कमी नहीं है। न ही यौन इच्छा का पागलपन है। हमारे जीवन में पागलपन तो होता है, पर वो पागलपन सबसे अलग है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उस पागलपन में अपनी मस्ती रहती है, जो दुनिया वालों को दिखाई नहीं देती है। आप भी उस मस्ती को पूरी तरह नहीं बता सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आइए कल्पना शक्ति और संगीत की मदद से उसे अनुभव करते हैं और इस ब्रेन रिवायर ऑडियो सेशन को सफल करते हैं। कृपया सभी निर्देश का सही से पालन करें। 1 मिनट का समय लेकर खुद को तैयार करना है। 1 मिनट का समय लेकर खुद को तैयार करना है। अब मन में पूरी ताकत और विश्वास से खुद को तैयार करें कि मैं इस अनोखे सफर के लिए तैयार हूँ। आज मैं तैयार हूँ। आज मैं तैयार हूँ। आज मैं तैयार हूँ। अब तक मैं सुनता आ रहा था कि मेरी कल्पना में बहुत शक्ति छुपी हुई है, मगर आज मैं अपनी कल्पना की शक्ति को छूने जा रहा हूँ। मैं कल्पना शक्ति को अनुभव करने जा रहा हूँ, जहाँ सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा और सारी चिंता चिता में जल जाएगी। सारी चिंता चिता में जल जाएगी, जल जाएगी। अब मैं एक गुलाब के फूलों की घाटी में पहुंच गया हूं। मैं एक गुलाब के फूलों की घाटी में पहुंच गया हूं। गुलाब के फूलों की घाटी में मैं टहल रहा हूं। तमाम सारे खूबसूरत गुलाबों को देखकर मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। खूबसूरत फूलों को देखकर वाकई मेरा तन मन रोमांचित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। खूबसूरत फूलों की खुशबू से मैं बेहाल हो जा रहा हूं। खूबसूरत फूलों की खुशबू से वाह मैं बेहाल हो जा रहा हूं। मेरा मस्तिष्क इतना ताजा और हल्का हो गया है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा मस्तिष्क इतना ताजा और हल्का हो गया है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। फूलों को लांघते हुए मैं और गहराई में चला जा रहा हूं। फूलों को लांघते हुए मैं और गहराई में चला जा रहा हूं। खुशबूदार गुलाबों का मुलायम मुलायम स्पर्श जीवन की सारी समस्या और तनाव को भुला दे रहे हैं। खुशबूदार गुलाबों का मुलायम मुलायम स्पर्श जीवन की सारी समस्या और तनावों को भुला दे रहे हैं, भुला दे रहे हैं। मित्र, थोड़े समय इस कीमती पल का आनंद लें और ध्यान से देखें आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार और अनुभव पनप रहे हैं। ध्यान से देखें आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार और अनुभव पनप रहे हैं। उन विचारों को ध्यान में रखें और अगले निर्देश का इंतजार करें। उन विचारों को ध्यान में रखें और अगले निर्देश का इंतजार करें। प्रिय मित्र, आपके मन में जो भी विचार उठे हैं वे सब कल्पना शक्ति का चमत्कार है, कल्पना शक्ति का चमत्कार है। अब देखते हैं कल्पना शक्ति का और एक चमत्कार जो सीधे आपके रोग दुख और समस्या के जड़ पर प्रहार करेगा। इस फूलों की घाटी में, गुलाबों की घाटी में आप लांघते हुए आगे जा रहे हैं, आप लांघते हुए आगे जा रहे हैं। सुंदर सुंदर तितलियां आपको छूती हुई जा रही हैं। पक्षियों की बोलियां कान में मधुर संगीत की तरह बज रही है। पक्षियों की बोलियां कान में मधुर संगीत की तरह बज रही है। आपको दूर से एक सुनहरी रंग की चमकीली किताब गुलाब फूलों के बीच रखी हुई दिखाई दे रही है। एक सुनहरी रंग की चमकीली किताब गुलाब फूलों के बीच रखी हुई दिखाई दे रही है। आप उस किताब को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय मित्र, आपने किताब को हाथ में लिया है। इतनी मोटी किताब, इतनी भारी किताब आपने कभी उठाई नहीं है। आपने दोनों हाथों से अच्छे से उठाया है। आपने इस सुनहरी चमकीली किताब में एक अजीब सी चीज देखी है। ये क्या? इस किताब के मुख्य पन्ने में आपका ही नाम लिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इस अनजान सी गुलाब फूलों की घाटी में, फूलों के बीच एक किताब जिसके मुख्य पन्ने में मेरा नाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है इस किताब में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गजब हो गया। इस किताब में तो मेरे जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मुझे इसे अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि उसके समाधान भी इसमें जरूर होंगे। प्रिय मित्र, इस अनोखी किताब ने तो आपके मस्तिष्क में नई आशा की खुशबू फैला दी है, जो इन गुलाबों की खुशबू से कम नहीं है। एक नई आशा की खुशबू गुलाबों की खुशबू से कम नहीं है। पन्ने पलटते जाएं और पढ़ते जाएं अपने जीवन की कहानी, जिसमें आपकी खुशी है और समस्याएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं। आपका ध्यान समस्याओं और इच्छाओं पर टिक जा रहा है। देखते जाएं क्या है आपकी समस्याएं और क्या है आपकी इच्छाएं। पन्ने पलटते जाएं, पढ़ते जाएं। अगले निर्देश का इंतजार करें। अपने जीवन की समस्याओं को, आवश्यकताओं को, इच्छाओं को ठीक से देखे हैं? आपने जीवन की समस्याओं को, आवश्यकताओं को, इच्छाओं को ठीक से देखे हैं? कुछ समस्याएं, कुछ बीमारी, कुछ इच्छाएं अपने आप आई है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पर कुछ ऐसी भी समस्याएं, बीमारियां, इच्छाएं हैं जिन्होंने आपको आपकी लापरवाही और बेवकूफी के कारण घेर रखा है, जिन्होंने आपको घेर रखा है, जिन समस्याओं को, बीमारियों को, दुख देने वाली इच्छाओं को आपने पैदा किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही खत्म करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही खत्म करना है। मगर कैसे, मगर कैसे? ज्यों ही आपने पन्ना पलटा, लिखा हुआ है समाधान, लिखा हुआ है समाधान। उसे देखकर आपके मस्तिष्क में खुशी की लहर उठी और आप जल्दी से पन्ना पलटना चाहते हैं, पर ये क्या, पन्ना पलट ही नहीं रहा है, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है पर पन्ना पलट ही नहीं रहा है। गुलाबों के बीचों बीच कुछ आवाज गूंज रही है, गुलाबों के बीचों बीच कुछ आवाज गूंज रही है। साहसम, साहसम, साहसम, मुझे इस पन्ने को पलटने की दिलचस्पी है, पर ये तो पलटता ही नहीं है। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, पन्ना ऐसे कैसे चिपक गया है, कैसे चिपक गया है। साहसम, साहसम, साहसम, साहसम, साहसम, साहसम। अरे ये तो गजब हो गया, जैसे कि मैंने साहसम साहसम बोलकर पन्ना पलटा तो बड़ी आसानी से पलट गया, बड़ी आसानी से पलट गया। पन्ना पलटने के बाद दूसरा पन्ना भी वैसा ही है, जिसमें ना कोई समाधान ना कुछ लिखा है। दूसरे पन्ने में ना कोई समाधान ना कुछ लिखा है। प्रिय मित्र, आपके सामने दूसरा पन्ना पलटना भी भारी पड़ रहा है। आपको हम एक काम दे रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं, अपनी कल्पना शक्ति की मदद से आपको इसे पूरा करना है। हर पन्ने को पलटने से पहले ताकत लगेगी, हर पन्ने को पलटने से पहले ताकत लगेगी। गुलाबों के बीचों बीच से हर बार कुछ आवाज गूंजेगी, हर बार कुछ आवाज गूंजेगी, जैसे कि आप उस आवाज को बोलते हुए पन्ने को पलटते हैं तो पन्ना आसानी से पलट जाता है। हर बार पन्ना खाली मिलता है और समाधान की आशा में आप हर बार पन्ने पलटते जाते हैं। आपको ये काम करना है, बीच बीच में आपको आवाज की मदद मिलेगी, उसका इंतजार करके उसके अनुसार ही आप पन्ना पलटें। तीन बार आवाज आएगी, आप उसे सुनेंगे, फिर तीन बार आप मन में बोलेंगे और पन्ने को पलट देंगे। पन्ना पलटते ही दूसरा पन्ना आ जाएगा। ये काम करते जाएं, कुछ समय बाद हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। शक्तिम, शक्तिम, शक्तिम, शक्तिम, शक्तिम, शक्तिम। बुद्धिम, बुद्धिम, बुद्धिम, बुद्धिम, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। वीर्यम वीर्यम वीर्यम वीर्यम वीर्यम वीर्यम। धैर्यम धैर्यम धैर्यम धैर्यम धैर्यम धैर्यम। उद्यमम उद्यमम उद्यमम उद्यमम उद्यमम उद्यमम। आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम आनंदम। प्रिय मित्र, आप आखिरी पन्ने में पहुंच गए हैं जिसमें लिखा है चरे वेती मतलब चलते जाओ चलते जाओ। चरे बेती जहां लिखा हुआ है उसके नीचे अनोखी पिक्चर बनी हुई है जहां पर लिखा हुआ है चरे बेती उसके नीचे एक अनोखी पिक्चर बनी हुई है। इसे समझने से पहले आपको समझना आवश्यक है कि पिछले पन्नों में गुलाबों के बीच से सारे शब्दों से क्या संदेश और समाधान मिलते हैं। प्रिय मित्र, ध्यान दें, जीवन की इस किताब में सुख दुख समस्या बीमारी आवश्यकता इच्छा समाधान आदि सब पन्ने जैसे होते हैं। जीवन की आंधी में इनका पलटना तय है, अर्थात जो जो आपके लिए आवश्यक है जरूरी है वो आसानी से मिल जाएगा। जो जो आपके लिए आवश्यक है जरूरी है वो आसानी से मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सब मिल जाए, जरूरी नहीं कि सब मिल जाए। कुछ बीमारी और समस्या को बाहर की ताकत से पैसे से सहयोग से दूर करना आसान नहीं है। कुछ बीमारी और समस्या को बाहर की ताकत से पैसे से सहयोग से दूर करना आसान नहीं है। उसके लिए अंदर की ताकत और संपत्ति लगती है। आपके अंदर की ताकत और संपत्ति है साहस शक्ति बुद्धि ज्ञान वीर्य धैर्य उद्यम आनंद। जी हाँ, अंदर की ताकत और संपत्ति ये हैं साहस शक्ति बुद्धि ज्ञान वीर्य धैर्य उद्यम आनंद। जब आप इन कीमती संपत्तियों को इस्तेमाल करते हैं इनकी रक्षा करते हैं तो जीवन के मुश्किल पन्नों को आसानी से पलट जाते हैं। उसके बाद समाधान के पन्नों में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि समाधान ही गायब हो जाता है, मतलब समाधान अपने आप हो जाता है। समाधान अपने आप हो जाता है, समाधान अपने आप तय है जिसके लिए दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप में होने चाहिए साहस शक्ति बुद्धि ज्ञान वीर्य धैर्य, उद्यम और आनंद आप में होने चाहिए। साहस, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, वीर्य, धैर्य, उद्यम और आनंद। अभ्यास, अच्छी संगति और प्रेम की मदद से आप इन संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं और इन्हें पढ़ा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए लिखा हुआ है, चरे बेटी, चलते जाओ। नीचे एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में ये पूरी गुलाबों की घाटी दिखाई दे रही है। अरे ये क्या, इस पिक्चर में गुलाबों की घाटी की देखभाल के लिए एक मेरी माँ की उम्र की महिला दिखाई दे रही है। मतलब यही कहीं वो महिला है। कौन है वो महिला? कोई साधारण महिला नहीं है। मुझे ढूंढना है। आप इस गुलाबों की घाटी में अपनी माँ की उम्र वाली एक महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सब जगह तलाश कर रहे हैं। थोड़ा समय लेकर ये काम करें, ढूंढने का काम करें और अगले निर्देश का इंतजार करें। प्रिय मित्र, आपको वो महिला दूर बैठी दिखाई दे रही है। आप दौड़ लगाकर उसके पास पहुंच रहे हैं। आप उस महिला के पास पहुंचकर तंग रह गए हैं। आपके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मेरी माँ है। मुझे पता था ये कोई आम महिला नहीं होगी। आज मैं देख रहा हूं, मेरी मां प्यार से देख रही है। होठों में ममता की मुस्कान है, मेरी मां प्यार से देख रही है। होठों में ममता की मुस्कान है, कुछ भी नहीं बोल रही है, बिना बोले ही हर बात का जवाब दे रही है। बिना बोले ही हर बात का जवाब दे रही है, मेरे दिल की बात को समझ रही है। मेरे दिल की बात को समझ रही है, मेरी हालत से अच्छी तरह परिचित है। मेरी हालत से अच्छी तरह परिचित है। मेरी मां के चारों तरफ चमकीली आभा निकल रही है। मेरी मां के चारों तरफ चमकीली आभा निकल रही है। मेरा मन कर रहा है जीवन की सभी गलत लत को भूलकर, सभी गलत फहमी को भूलकर, सभी समस्या को भूलकर, अब बस उसकी गोद में आराम से सो जाऊं। जीवन की सभी गलत लत को भूलकर, सभी गलत फहमी को भूलकर, सभी समस्या को भूलकर, अब बस उसकी गोद में आराम से सो जाऊं। उसकी गोद में आराम से सो जाऊं। हे मां, तू मुझे फिर से एक निर्दोष बच्चा बना दे। तू मुझे फिर से एक निर्दोष बच्चा बना दे। हे मां, तू मुझे फिर से एक निर्दोष बच्चा बना दे। अपनी गोद में सुला दे, सुला दे अपनी गोद में। प्रिय मित्र, मां की ममता की शक्ति से आप एक निर्दोष बालक बन गए हैं। आप एक निर्दोष बालक बन गए हैं। आप मां की सुरक्षित गोद में बेफिक्र निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं। मां की गोद में बेफिक्र निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम करके महसूस करें आपको क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। महसूस करें क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। मां की बात को सुन रहे हैं। मां की आंखें खुली है, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें बंद है। मां ने मुंह से कुछ नहीं कहा, फिर भी बहुत कुछ बोल दिया है और समझा दिया है। मां ने मुंह से कुछ नहीं कहा, फिर भी बहुत कुछ बोल दिया है और समझा दिया है। बेटा, बेटा, गुलाबों की घाटी में जीवन की किताब, सुख दुख समस्याओं के पन्नों में समाधान का हिसाब। तुझे देना होगा अपनी शक्ति से जवाब, फिर मिलेगा आगे का सुझाव। बेटा, गुलाबों की घाटी में जीवन की किताब, सुख दुख समस्याओं के पन्नों में समाधान का हिसाब। तुझे देना होगा अपनी शक्ति से जवाब, फिर मिलेगा आगे का सुझाव, फिर मिलेगा आगे का सुझाव। सुझाव मानकर आगे बढ़ना, दिल में सच्चा प्रेम जगाना, निष्ठा से तू पाएगा मंजिल, मिलेगी शांति बनेगा काबिल। सुझाव मानकर आगे बढ़ना, दिल में सच्चा प्रेम जगाना, निष्ठा से तू पाएगा मंजिल, मिलेगी शांति बनेगा काबिल। प्रिय मित्र, वो माँ हम सबकी प्रकृति माता है। मित्र, वो माँ हम सबकी प्रकृति माता है, जिसने ये खूबसूरत दुनिया को रूप और खुशबू दी है, जिसने ये खूबसूरत दुनिया को रूप और खुशबू दी है। ये माता ही अपनी दुनिया को संभालती है, संभालती है, उसे सींचती है, संवारती है, संवारती है। तेरे जीवन की किताब उसी में सुरक्षित है, तेरे जीवन की किताब उसी में सुरक्षित है। क्यों उसे बिगाड़ना, क्यों उसे खराब करना, क्यों खराब करना। प्रकृति से मिली हुई अंदर की शक्तियों से उस किताब को यूं ही सुनहरी बनाए रखना, प्रकृति की मिली हुई शक्तियों से उस किताब को यूं ही सुनहरी बनाए रखना। सुख दुख समस्याएं आती जाती रहेंगी, सुख दुख समस्याएं आती जाती रहेंगी, बस ध्यान रखना खुद किसी चीज की वजह ना बनना, ध्यान रखना खुद किसी चीज की वजह ना बनना। आगे का मार्ग जरूर मिलेगा, आगे का मार्ग जरूर दिखेगा। प्रकृति की गोद में आराम भी है तो मंजिल पाकर विश्राम भी है, प्रकृति की गोद में आराम भी है तो मंजिल पाकर विश्राम भी है। प्रिय मित्र, NTPMO ब्रेन रिवायर ऑडियो सेशन पूरा करने से पहले आप महसूस करें, विश्वास करें, दृढ़ विचार करें, पहले से आप निर्मल, शुद्ध और निर्दोष थे। आप पहले से ही शुद्ध, निर्मल और निर्दोष थे। बीच में आपने जो भी गलत किया उसे भूल चुके हैं और इस सेशन के बाद फिर से निर्मल, शुद्ध और निर्दोष हो चुके हैं। निर्मल, शुद्ध और निर्दोष हो चुके हैं। निर्मल, शुद्ध और निर्दोष हो चुके हैं। थोड़े समय के लिए आज के इस अनोखे सफर को फिर से याद करें और एक मधुर मुस्कान से इस संगीत को सुनते सुनते खुद को ऊर्जावान, आरोग्यवान, वीर्यवान और शक्तिमान बनाते जाएं। थोड़े समय के लिए आज के इस अनोखे सफर को फिर से याद करें और एक मधुर मुस्कान से इस संगीत को सुनते सुनते खुद को ऊर्जावान, आरोग्यवान, वीर्यवान और शक्तिमान बनाते जाएं। ऊर्जावान, आरोग्यवान, वीर्यवान और शक्तिमान बनाते जाएं। ऊर्जावान, आरोग्यवान, वीर्यवान और शक्तिमान बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं। ऊर्जावान, आरोग्यवान, वीर्यवान और शक्तिमान बनाते जाएं। बना दीजिए।